Thank you very much. thank you very, very much. So good to play for an audience again. Thank you so much. Thanks for coming. Jeszcze te oklaski słychać, ależ rewelacyjny koncert, proszę Państwa. Zamknięcie głównej sceny na Carbon Silesia Festival. Buka Shade. Aleksandra Kaczkowska z tej strony. Przed momentem tak pomyślałam, no to już z Państwem powolutku będę się żegnać. Ale za moment przecież zaczynamy kolejną transmisję tutaj z Carbon Silesia Festival. Natomiast bardzo chciałam przywitać w studiu na Myśliwieckiej Michała Grabkowskiego. Michale, jesteś z nami? Tak, jestem z wami. Witam ciebie serdecznie, Ola. Cześć. Michał jest tak naprawdę z Państwem i z nami od północy. Teraz powolutku, bardzo powolutku zacznie przejmować antenę, ale ja jeszcze się nie będę żegnać. Natomiast zrobię coś, co powinnam była zrobić po północy, ale nie mieliśmy na to czasu, dlatego że Buka Szejt na głównej scenie czekało na sygnał od nas, żeby zacząć swój występ. Ela Różycka jest w Warszawie i realizuje audycję, a u nas w wozie od północy Paweł Miłoszewski. Bardzo Wam dziękuję za cudowną współpracę. Jeśli mogę się jeszcze... Jeśli Ola, ale jeszcze rzeczywiście mogę, wtrącaj. Mogę się wtrącić rzeczywiście, to tak, jestem z Wami, jestem z Państwem dzisiaj od północy, byłem wczoraj od północy. Nie będę ukrywał, że troszeczkę zazdroszczę, no bo to, co tam się dzieje, to, co słyszymy, no to naprawdę, ciarki to mało powiedziane. Do Ciebie mam pytanie, no bo niby praca, niby radiowa praca, ale czy Ty możesz się tam na niej skupić? Przecież ta przysłowiowa nóżka to cały czas chodzi, prawda? Muszę Ci powiedzieć, że zastanawiałam się dokładnie nad tym na Buka Szejt, bo ta praca na festiwalach, właśnie o tym, dokładnie o tym myślałam, ta praca na festiwalach jest taka, że Państwo sobie myślą, no ale mają dobrze, ciągle są na koncertach. No to nie do końca, bo to jest naprawdę wyrabianie kilometrów między główną sceną, między mniejszą sceną, między trzecią sceną, a między wozem i trzeba cały czas tak naprawdę być w gotowości, mieć przy sobie cały sprzęt, bo a nuż widelec będzie trzeba wejść na antenę, więc no nie do końca można pójść na taki koncert. No chyba, że jest druga osoba prowadząca na przykład i wtedy się dzielimy tą pracą. Jedna osoba jest na stand-by'u tak zwanym, a druga osoba idzie się pobawić. A proszę powiedz mi, bo być może wśród naszych słuchaczy w tym momencie są tacy, którzy nie słyszeli, nie mieli przyjemności słuchania relacji z Zabrza i wczoraj i dzisiaj, bo teren festiwalu to zdaje się bardzo piękny teren. Absolutnie przepiękny. Już wielokrotnie o tym mówiłam, ale masz rację, może ktoś w tej chwili dopiero włączył program trzeci. Sztolnia Królowa Luiza to jest miejsce do odwiedzenia, czy festiwalowo, czy nie festiwalowo. Naprawdę trzeba to miejsce zwiedzić. Jest gigantyczne, przepięknie odnowione. Co mam powiedzieć więcej? A no i o tym też już mówiłam, że przede wszystkim to nie tylko na zewnątrz i, że tak powiem, na poziomie morza, ale pod ziemię można zejść i to jest dopiero gratka. Ale pod ziemią nie ma żadnej sceny, zdaje się. Nie ma sceny, ale rozmawialiśmy o tym dzisiaj z Igorem Fleischerem, organizatorem nie tylko Carbon Festiwalu, ale i Snowfestu, że bardzo prawdopodobne, że w przyszłym roku, jeżeli sytuacja, jaka wiemy, nam pozwoli, to będą również sceny pod ziemią. No dobrze, my wielkimi krokami na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia zbliżamy się do transmisji Third Son. Z tego, co można wyczytać w notkach biograficznych, jeżeli chodzi o tego artystę, w moim przypadku zwróciła uwagę informacja, jak sam twierdzi, legendarna płyta Radiohead Kid A pozwoliła mu zakochać się w świecie, w którym granice muzyczne zacierają się i słuchacze otrzymują brzmienie, które jest niemożliwe do zaszufladkowania. Mnie to bardzo nastraja i bardzo zaciekawiło i nie mogę się doczekać tego występu, który już za chwilę, tak? Tak, już za momencik naprawdę. Third Son walczy z szufladkami i on bardzo lubi łączyć ambient z house'owym takim zacięciem, ale techniczną stopą. No, zobaczymy. Bardzo ciekawy występ tam się szykuje. To nie jest zresztą ostatnia transmisja dzisiejszej nocy z Carbon Festiwalu, z Carbon Silesia Festiwalu. Bo Third Son o 1:30, czyli tak naprawdę już za chwileczkę, już za momencik, ja za moment się przeniosę na scenę, zobaczymy, czy on już jest, ale później o 4:30 i to już podejrzewam, tylko ty będziesz wprowadzał. Tak, to będzie niezwykła przyjemność po raz kolejny wprowadzać słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia na występ czołówki. Nie boję się użyć tego określenia, czołówki polskiej sceny house'owej, bo to będzie absolutnie jedna, druga niesamowitego, dla mnie niesamowitego i myślę, że nie tylko dla mnie, duetu Last Robots, czyli mówiąc zupełnie... Robot. Tak, dokładnie, mówiąc kolokwialnie, chłopaki wiedzą, z czym to się je, prawda? Tak, i to było widać i słychać wczoraj, bo ja tu z Państwem, chociaż mnie nie było słychać antenowo, to byłam tu z Państwem do 6 rano. Podchodzę do Carnan Stage. No, ja myślę, że już możemy zaczynać. To tak szybciutko Państwu teraz powiem. Zaraz wrócimy na Carnan Stage. Michale, do usłyszenia za godzinę. Jesteś jeszcze? Ja jestem cały czas od północy do 6 rano. Będę tutaj na Myśliwieckiej 357 bardzo zazdrościł, chociaż nie będę ukrywał, że klimat w radiu też jest iście klubowy. Który to klimat będę starał się między tymi setami DJ-skimi przedstawić Państwu na antenie radia, a tymczasem zamieniam się w słuch, tak jak my wszyscy. Bardzo dziękuję. W takim razie do usłyszenia i przenosimy się na Carnan Stage, gdzie już zaczął swój set The Third Son. Oh. I'm gonna go get some more.